على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. انہوں نے ان کی آواز بداؤ ان کی گٹاؤ ان کی ٹھیک ہے جتنے ہے ان کی بداؤ ذرا. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تو بعد معزز و محتشم حاضرین سامعین مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے سنی حنفی مسلمان بھائیو بزرگو دوستو السلام علیکم. ماہ مقدس رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ المبارک ہے. خالق کائنات جل جلالہ اس ماہ مقدس دے اندر رات اور دن نو کیتی ہوئی مومنین دی عبادات اپنی باغ بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. جو منافی صوم اور منافی آداب رمضان المبارک افعال اقوال احوال سرزد ہوئے نے مالک سونا انہاں دی معافی عطا فرماوے. جو ایام اس ماہ مقدس دے باقی نے خالق کائنات خوش و خضوع دے نال دن روزہ رات نو نماز تراویح اور دیگر عبادات کرن دی توفیق بخشے. دوستان گرامی اس ماہ مقدس دی تین تاریخ نو یعنی تین رمضان المبارک نو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی لخت جگر سیدۃ النساء العالمین ام حسنین کریمین بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے، تو انہاں دی بارگاہ دے اندر نذرانے عقیدت پیش کرن واسطے پچھلے جمعہ شریف دے اندر میں کچھ انہاں دے حوالے نال عرض کیتا سی. اج دے جماعت المبارک دے خطبے دے اندر شہدائے بدر اور شرکائے بدر رضوان اللہ علیہم اجمعین دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس دی 17 تاریخ نو اسلام اور کفر دے مابین ایک فیصلہ کن جنگ جنو جنگ بدر اور غزوہ بدر، یعنی جس دے اندر بنفس نفیس سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے نے، یہ ہوئیے 17 رمضان شریف نو، تو حق بنتا ہے کہ جنہ پاکاں دی اولین قربانیاں دی وجہ نا جنہ دے سامنے کوئی نمونہ نہیں، یعنی پہلے کوئی ایسی جنگ نہیں کیتی، کوئی تجربہ نہیں، کچھ نہیں، تو پھر انہوں نے اسلام دی خاطر کفر دے نال جنگ کر کے جو ایک مثال قائم فرمائیے اور جانا دے نذرانے پیش کر کے ایک سنت چھڈیے اور اپنی قربانیاں دے نال وطن دی بھی دتی، مال دی بھی دتی، اولاد دی بھی دتی، پھر جان دی بھی دتی، اور اج اساں ممبراں دے بیٹھ کے جو دین حق دی گل سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، تو یقیناً یہ اسے پہلی قربانی دا نتیجہ ہے. مسئلے مسائل لوکاں نوں بہت آؤندے نے روزے دے متعلق، وہ نیٹ تو بھی سن لیندے نے، پوچھ بھی لیندے نے جنہوں کو مسئلہ درپیش ہوئے، لیکن ان پاک لوگوں کا احسان جڑا نا انہوں یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، پھر ساری نسل واسطے بھی اپنا تربیت ہے، اور بالخصوص جیسے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حوالے نال کئی بار عرض کیتا، بھائی آپ کا مقام کئی وجوہات کی بنا سے اس امت عرف و اعلی ہے، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدیق پاک نے قربانیاں اس وقت دیتیاں نے جب نمونہ کوئی نہیں سی، باقی نے اگر دیتیاں بھی نہیں نا تو انہوں کے سامنے تو صدیق اکبر نمونہ سن، کسی صحابی نے اگر گھر چھڈیا ہے تو پہلے صدیق نے انہوں چھڈ کے وقایا ہے، کسی نے مال قربان کیا ہے تو صدیق پاک نے قربان کر کے پہلے وقایا ہے، کسی نے جان بھی دیتی ہے نا سرکار کی خاطر، تو اندر واسطے تو نمونہ ابو بکر پاک ہے نا، لیکن صدیق اکبر تو پہلے تو کوئی بھی نہیں سرکار دے جانوروں والا، اس واسطے آپ دے مقام دی جو ایک امتیازی حیثیت ہے نا اندر وچوں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ دے سامنے نمونہ کوئی نہیں سی، جان قربان کرن والا محبوب خدا دی عزت تے آپ دے لائے ہوئے دین تے آپ دے اشارے تے، تو بغیر نمونے دے آپ نے سبحان اللہ قربانیاں دیتیاں نے، تو یہ بھی ایک آپ دے امتیازی مقام کا ایک بہت بڑا سبب شمار کیتا گیا ہے. اسی طرح بدر دے صحابہ پاک، صدیق اکبر سرکار اگر مکہ پاک چھڈیا ہے تو وہ ایک وطن چھڈیا ہے، وقت ادو بدلہ لون دی اجازت نہیں سی، بدلہ لون دی اجازت کیونکہ غلب اسلام میں اسوہ حسنہ کیا ہے اس موضوع کے اندر تمہوں میں وضاحت نہ دسیا سی، با اسلام پہلے کردار دا مطالبہ کرتا ہے پھر صبر دا مطالبہ کرتا ہے، پہلے آتا ہے بھی جڑا دین دا مبلغ ہے نا جڑا اسلام غالب کرنا چاہتا ہے اس سب تو پہلے اپنا کردار پیش کرے، کیونکہ بانی اسلام نے 40 سال پہلے کردار پیش کیتا ہے، اور کردار اس طرح کا ہوگی کہ انگلی نہ اٹھے. دین لیا تو سید الانبیاء نا, دین دا احیاء کرن والا, دین دے غلبے کی گل کرن والا بندہ, وہ کردار دا اتنا صاف ہوگی کہ اندر سے انگلی اچھا بولو نہ اٹھے. سید الانبیاء تے نہیں اٹھی, کافر نہیں اٹھا سکے, جڑے 40 سال کون رہنے نہیں اٹھا سکے. اور پہلا کردار کا مطالبہ ہے. پھر تقریباً 14 سال 8 مہینے 16 دن پہنچاون دا اور دین پہنچاون دے تے جو تکلیف آنے ان تے صبر کرن دا اسلام مطالبہ کر دے. پہلے اچھا پھر سرکار دی تے امتیازی حیثیت ہو گئی نا, ہے بھی امتیازی نبیاں وچ امتیازی حیثیت ہے. بھائی سر علی قرآن اتریا نہیں تو کردار پہلے پیش ہو رہے ہیں. ستے تو نہیں ہو پہ, قرآن علی اتریا نہیں, کردار بنتا ہے کتاب نہ, کردار بنتا ہے تعلیم نہ, کردار بنتا ہے سکھڑنا, کردار بنتا ہے سمجھنا. توجہ نہیں کی تھی. اور قرآن پاک کے 40 سالوں بعد اتریا ہے, تو 40 سالوں کا جڑا کردار ہے وہ کس تعلیم تے مبنی؟ امتیازی حیثیت ہے نا آپ سرکار. تو ہوں پہلے کردار ہے, پھر جناب پہنچاونا ہے کی یہ لڑائی جھگڑا پہلے نہیں, اٹھ کے گل پہ جانا یہ ڈنگراں دا کام ہے, بے وقوفا دا کام ہے. اسلام واسطے ذہن تیار ہی نہ کرو تو اٹھ کے گلے پہ جاؤ, خلاف سنت ہے اور خلاف اسلام ہے. اسلام دے مزاج دے خلاف اسلام دی ترتیب جو بانی اسلام نے دیتی اس تو ہٹ کے کام کرو گے تو کھ نہیں لبنا, جڑا کول ہونا وہ بھی لگا جانا. اسی طرح ہے کہ نہیں ماننا کرنا؟ اور جڑے اس طرح کرتے ہیں انہوں کو واقعہ ہی نہیں رہتا, جڑا تھوڑا بہت انہوں کو نا وہ بیان کر کے تو جو کچھ تھوڑا بہت انہوں نے بیان مجبور کرتا ہے عمل پہ, تو وہ بھی انہوں کے ہاتھوں لگا جاتا ہے جڑے سرکار کے طریقے تو ہٹ کے خالی برکا نال اسلام لیا کی کوشش کرتے ہیں. اور جنہوں نے سرکار دی سیرت نو سمجھے, سنت نو سمجھے, وہ صحابہ پاک. تو صدیق اکبر سرکار کی گل کر رہے ہیں بھی آپ بے شک وطن چھڈیا ہے, مالی قربانی سارا کچھ ہے, لیکن اندر چ بدلا کوئی نہیں سی. تین چیزاں نے, چار بل کے آ جاتی ہیں. پہلا کردار, نمبر دو پہنچاونا کی اسلام قولی طور پہ ہر ایک تک پہنچاونا. تیسرا طریقہ کی ہے صبر. اگو تکلیفاں ہون گی, اگلے تانے مارن گے, مہنے دین گے, ہے جی تسا اسلام کی گل کرنی اگو تہانوں مہنے تانے لبن گے, کئی دفعہ کٹ مار تک نوبت چلی جائے گی. اسلام تیسرا سبق یہ دیندا ہے کہ پھر صبر کرنا ہے, کیونکہ پہلے سید الانبیاء نے کر کے وکھایا. چوتھا دور آندا ہے جا کے, سن دو ہجری مدینہ طیبہ دے اندر جب ہجرت نو دوجا سال سی, تو اس وقت پھر اپنا 8واں 9واں مہینہ بنتا ہے تقریباً, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, 8 ہو گئے, تے رمضان دی 17 نو پہلی جنگ ہو رہی ہے. اسی طرح ہی نا ہن جا کے تے اسلام آندا ہے بھی ہن میاں سدھے ہو جا. تو ویکھو پیچھے کتنے مراحل پئے نے. بہرحال ایک اضافی گل کر دیتی ہے سمجھاون واسطے, صدیق اکبر سرکار بے شک قربانیاں آپ دیا بہت ساری سن, لیکن یہ جنگ والا معاملہ تے بدر وچ انہاں دا بھی پہلے ہی سی, یہ خیال. اور باقی صحابہ پاک دا بھی پہلا کم سی. اور ایسا فیصلہ کون دل سی کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک قرآن دے اندر بدر دے دن نو یوم الفرقان فرمایا ہے کہ اج حق باطل دے فیصلے دا دن ہے. اور فیصلہ جڑا ہوئے نا, آخری فیصلہ, یعنی پہلی تے آخری گل, اتھے بندے جڑے نے نا داواں ڈول تے لچک والے تے کدی ادھر تے کدی ادھر والے نہیں چاہیے, پکے یقین والے چاہیے. اتھے لوگ روندے نے کثرتاں نو, وڈے وڈے جلسیاں نو, فلانے نال انی مخلوق ہے تواڈے نال چار وی کوئی نہیں. میں کہ بھائی مانا اے تے ابو جہل والا نظریہ رکھی بیٹھا, اندر ہزار آئے سن سید الانبیاء نے 313. میں کہ گل زیادہ دی نہیں گل پکیا دی ہے. جہے اج اتے کل اتے پرسوں اتے میں تمہیں میاں صاحب نے شعر بھی سنائے سی میاں محمد بھائی شعر بھول گئے ہو. انہوں نے دو یاریاں دی گل کیتی نے ایک پتنگ دی یاری اپنا دنال شمع نال پتنگ دی یاری شمع نال ایک بھمرے دی یاری وہ کالا بھمرا نہیں ہوتا ایڈا نکا جہا تو فلا تو اٹھتا ہے جی فل بوٹے لگے ہونا تو اتنے وہ کالا جہا بھمر ہوتا ایڈا نکا جہا تو وہ اڈ اڈ کے کدی ایک فل تے کدی دوسرے تے کدی تیسرے تے کدی چوتھے تے وہ میاں صاحب جو ویکھیا دوواں نوں انہوں نے وہ شیر بنا دیتے دو. یار گل اللہ سونے کا ولی جو ہوتا ہے تو وہ پھر اصل تو پہاڑ ویکے تو نہیں سب سبق ہوتا وہ نکی نکی اشیا تو سبق وڈے وڈے کٹ کے دے دیں. انہوں نے پتنگ بھمرے نو ویکھیا نا تو فرمایا بھائی کالے بھمر وہ شنائی کر دے وطن فلاں دے تائیں ایک ڈٹھا پھر دوجے تریجے لیندے پھرن ہوائی. آپ فرماتے ہیں بھی انہوں دی یاری کوڑی ہے بھمرے دی یاری جھوٹھی ہے. کیوں بھائی ایسے فل سے بیٹھا ایسے نہیں ذہن مطمئن ہویا اگاں لگا گیا اتنے نہیں مطمئن ہویا پھر اگاں لگا گیا یہ فرمایا یہ کوڑی یاری ہے. میاں صاحب پھر سچی کیڑی فرمایا یاری سچ پتنگا والی شما بلی آ چکے پھر نہ کدرے جاون جوگے لات اندر سڑ مکے. یہ یاری یہی صحابہ تے بدر والے دی توجہ نہیں کی گل جی کوئی کسرت کسرت کسرت دے قرآن خلاف ہے. بزرگ فرماندے نے اسلام دو چیزوں دے انتہائی سخت خلاف ہے ایک رواج دے دوجا کسرت دے. غزوہ حنین وچ خالی صحابہ نو خیال آیا ہے ماڑا جہا خیال آیا کہ یار آپ 313 ہوتے سن ہزاراں تے جیت جاندے سن تے اج تے اپنی تعداد ہی ہزاراں دے حساب اج تے کافر نو گاجر مولی طرح وڈ کے رکھ دیاں گے. خالی سوچ آئی اور رب تعالیٰ تو نظر ہٹی تے اپنی کثرت تے پئی تے جتی جنگ ہار گئے. میرے مالک نے پھر فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم من اللہ شیئا. اے میرے محبوب یارو او حنین نو یاد کرو جب تسی اپنی کثرت تے تعجب کر رہے سی پتہ نہیں دنیا کیڑا قرآن بڑھ دی انہوں نے کی سمجھ آتا ہے. پھر رب فرمایا میں ہمیشہ ہاتھ رکھے ہی تھوڑیاں وچ اور میری مدد بھی تھوڑے نال ہی ہوتی ہے. دسو جی کہتے ہو کسرت کی گل کرتے ہو ابو جہل جیت دے سید الانبیاء ہار دے نعوذ باللہ من ذالک. قبلہ توجہ ہن سرکار جب فیصلہ کن کم ہوئے نا اتنے ڈاواں ڈول نہیں چاہیے ڈاواں ڈول ہاں جی نہیں چاہیے اتنے پختہ خیال لوگ چاہیے. اقبال نے پختہ خیالی دا اللہ اکبر پختہ خیالی دا فقدان اقبال ویکھیا نا تے بول پیا آندا واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی ویکھو نا کی گل کرن دیا سمجھاندا ہی پیا کہندا پچھے جتنی بھی دنیا نے کفر تے غلبہ کیتا اسلام نے اسلامی دنیا نے مسلمانوں نے وہ ڈاواں ڈولی نہ شک شبنا نہیں انہیں یقین نال کیتا. اللہ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم جمہوریت سے پہلے اور ہوتا ہے جب جمہوریت میں آتا ہے پھر اور ہو جاتا ہے. واعظ قوم مولوی ہے نا اور کون ہے پیر ہے مولوی ہے خطیب ہے امام. ووٹ میں ووٹ سے پہلے اس کا کچھ نظریہ اور ہوتا ہے اس میں ادب کی بات بھی ہوتی ہے غیرت کی بھی ہوتی ہے کفر مخالفت کی بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جب اس کو انہوں کی آدھے جی نک مارنا سی نک مارنا دیا ڈگیا جڑا مستی کرے تو انہوں نک چو رسی بدلتا. جب جمہوریت دا نک مار دے کی نکیل جب ووٹ والی نکیل مار دے پھر وہ اپنے آپ ہی بدل جاتا ہے. تو اقبال آتا ہے پھر پختہ خیالی یہ نہ ہوئی. پختہ خیالی تو یہ ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اس کو پہاڑ کی طرح کوئی ہلا نہ سکے. یہ پختہ خیالی اور اصحاب بدر سانو سبق کی دے رہے ہیں. میں تھانوں کوئی لمبی گل نہیں سنا کچھ دوستاں نے بھی مینو حکم کیتا سی تے میں اپنا بھی میرا وجدان ہے. میں شاہنامہ اسلام دے وچوں لسان العصر حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے جو بیان کیتا ہے وہ دم سنانا اور پتہ لگ جائے گا کہ صحابہ پاک ڈاواں ڈول سن یا پکے سن. اور اس سارے اسباب ہوندے نے پھر بندے ڈاواں ڈول ہوندے نے صاحب دے سارے اسباب دے باوجود, لیکن قربان جاواں انہاں پاکاں تو. بھائی پوری کائنات دے آقا مولا جس اوٹھنی دے نے دو حضرت غالباً ابو لبابہ اور حضرت مولا علی او نال او بھی نال ایک سواری دے تین بندے, کدی وہ بہندے نے تے سرکار چلتے ہیں, کدی سرکار بہندے نے تے او چلتے ہیں. اور جس سواری تے اس امت دے سردار دو وڈے ہیں جی شیخین کریمین جن حضرت صدیق ابو فاروق آدم, وہ بھی ترے بندے ایک سواری دے تین بندے, اور اکثر جڑے نے وہ پیدل ہیں جی. تے کھجورا بھی کوئی نہیں اتنی لمبی چاڑیاں, تے نہ کوئی اصل ہے, تے نہ کوئی گل, تے نہ کوئی بات, تے جنگ ہون دی یہ فیصلہ کون. ہوں وڈیاں دا کی ذکر کریے, اتنے نکیاں دا یہ حال ہے, نکے جڑے نے وہ رون ڈے نے. سرکار نے فرمایا بھی تسی آپ چھوٹے ہو تے تسی نہ جاؤ, تے وہ روندے پے نے کہ جی اسی تے جانا جانا, تے کئی کئی ایڑیاں چکن ڈے نے جی ویسے تاکہ وڈیاں دے برابر ہو جائے. ہوں میرے حساب نہ جب نکیاں دا یہ حال ہے, وڈیاں دا تو پھر تذکرہ کی کرنا ہے جی, جب نکیاں دے جذبے دا یہ حال ہے. جڑے تربیت یافتہ نے انہاں دا یہ حال ہے, جڑے انہاں دے مربی نے. سبحان تو واقعہ بدر توجہ سبق ہی دے رہے ہیں کہ ڈاواں ڈول کدی ادھر کدی ادھر, ولی اللہ بھی ہی گل کر رہے ہیں, وہ بھی فرما دے نے کہ کالے بھنور شنائی کر دے, وہ بھی کدی ایک فون کدی دوجا کدی تیسرا کدی چل. اتنے ساڈے بلی بھی انجے کرتے ہیں کئی. میں ویکھیا جہی تنظیم جہی جماعت جہی تحریک دا تھوڑا جہا کسرت ویکھی تو ہاتھ دین چڑھا تو ادھر چمڑ گیا, اگلے دن اگلا نظر آیا تو ادھر چمڑ گیا, اگلے دن اگلا نظر آیا. یہی تو بدتمیزی ہے, اور ایسا بندہ کفر تے مرد ہے. کیوں کہ کہڑی سوچ تے مرے گا؟ کفر تے مرد ہے, لاٹھی تو مرد ہے ایسا بندہ. دین تو یقین کا نام ہے, بتاؤ تمہارے دین میں کوئی شک ہے کہ تم جائیں بھائی ہاتھ مارتے ہو؟ آخر ظاہری بات ہے حق والی جماعت تو ایک ہی ہوگی نا, یار حق والی تو ایک ہی ہوگی, بنے گے تو 73 فرقے لیکن حق والی تو ایک ہی ہوگی. حدیث میں بھی ایک آیا ہے, پھر صحابہ نے پوچھ بھی لیا تو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو صحابہ وہ ڈاوا ڈول جماعت نہیں ہے, وہ ابتدا سے ایک مرد خدا جس کا نام ابو بکر صدیق ہے, وہ ایک بھی پوری دنیا پر بھاری تھا, باقی تو ملے ہی ملے سننا نال. بعد تو پھر سبحان اللہ او جنابے والا اس باغ نو 125,000 پھل لگے نے, لیکن وہ ایک پھل جڑا پہلے لگا ہے اسلام دے باغ نو, خدا دی قسم کر گیا نا کلا صدیق بھی پوری دنیا سے باری سی. ڈاوا ڈول نہیں تھا. تو اگر دیکھو نا ایک ہزار نہ مقابلہ جو کرنا ہے, اس وقت صحابہ پاک اخ سوچتے ہونی بھی تلواراں بھی کوئی نہیں, زرہ بھی کوئی نہیں, نیزے بھی کوئی نہیں, نہ ان کے برابر نے نا. اور ادھر جہے آدھے پہ سواریاں کا کی حساب ہے بھائی, 10 اونٹ ذبح ہو رہا ہے انہیں شیطانہ دے کھان واسطے. حالی تو شیطان ہی سننا بعد جب بچوں مسلمان ہوئے, جدو دین دے مقابلے جائے بیٹھے سن ادو تاری شیطان ہی سن جی. 10 اونٹ ذبح ہو رہا ہے بدر کے میدان چ جنہ کے کھان واسطے. اللہ اکبر. ادھرو 6 دن لگے نے, 12 رمضان شریف نو ٹورے نے مدینہ پا کے, جو صبح 12 دی سویرے ٹورے تے 17 دی صبح جا پہنچے, تو پھر دوپہر نو جنگ ہوئی. اس تپدی ریت تے ریت دے ٹیلے ویکھو تے بندہ حیران رہ جاندا. اور پھر مزے دی گل یہ بھی اگوں بھی جدو گئے تے ڈیرا انہاں ابلیسا نے پہلے چنگی تھاں تے لا لیا, اچھی جگہ اچھی ہے جی, اور جڑی انہوں نے صحیح لگتی سی, اور ریتلی جگہ یہ صحابہ واسطے بچ گئی. لیکن ہم زہری گل ہے بھائی جن دے نال لائیاں نے وہ ریت نو لینٹر بنا دے تے بنی ہے فرج بن گئی سی, وہ رب بارش برسائی ریت سخت ہو گئی, ادھر چکڑ ہو گیا ادھر جناب ریت سخت ہو گئی, اور وہ نسل پہ وہ آپ ہی جانا پیا نسے لگا جانا لگ کے تے صحابہ پاک اور ریت دے علاقے میں سبحان اللہ پیر ہو پکے ہو گئے. تو قبلہ غزوہ بدر پہ دستا ہے کہ ایک تے رب نال یقین کامل رکھنا ہے، رب دے دین نو سمجھ کے، تے پھر ڈاواں ڈول نہیں ہونا، حق سمجھ کے ڈاواں ڈول نہیں ہونا. نمبر دو، اللہ اکبر، استقامت کی یقین، یقین ہوئے گا تو استقامت ہوئے گی. اور بدر دا واقعہ سانو یہ سبق دے رہا ہے، اور ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ اساں انہاں پاکاں نو اپنی دعا وچ یاد رکھیے، کیونکہ اج انہاں دیاں قربانیاں دی وجہ نال ساڈے تک اسلام دی دولت پہنچی ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات نو بلند فرما. سیدھے سیدھا اشعار میں عرض کرنا، اور جڑا انہوں نے عنوان دیتا ہے نا، مجاہدین اسلام جہاد کے رستے پر، مجاہدین اسلام جہاد کے رستے پر، یہ پورا انشاءاللہ تعالی سناواں گا. دسو 3 منٹ ہو گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حفیظ الاندری رحمت اللہ تعالی علیہ کافی تفصیل بیان فرمائیے واقعہ بدر، غزوہ بدر دی. اندر آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم دی طرفوں ایک دو گلاں انہاں کیتیاں نے، بھئی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم اپنے صحابہ پاک دے نال جو گل کیتی انہوں انہاں نے اپنے اشعار دے اندر اس طرح بیان کیتا ہے کہ سواری اور ہتھیاروں کی حالت بھی نہیں اچھی، گھروں میں بعض بیماروں کی حالت بھی نہیں اچھی. بھائی صحابہ ہو ادھر تو جانا ہے، لیکن ہتھیار بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ سید الانبیاء علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی بیٹی پاک اے بیمار سن. عثمان غنی پاک بدر شریف انہاں دی بیماری دی وجہ تو سرکار نے ہی فرمایا سی تسی اتھے رہ جاؤ، اپنی گھر والی دی تیمارداری کرو، بدری صحابہ وچ تہاڈا نام شامل ہے. اصل گل تے خدمت دی نا، اصل گل تے جے میں فرمایا بھئی تسی نماز پڑھ دے ہو فرض، محبوب میرے بلاون تے اتھوں ہی فوراً محبوب کو لا جاؤ، محبوب میرے تانوں بازار بھیجن، کسے کام نو بھیجن، جاؤ کام کرو، واپس آ کے جتھوں چھڈی اتھے شروع کر دیو، او تہاڈی نماز ٹٹنی ہو. گل تو اتھا دی اصل اصول بندگی استاد ورگی ہے، اعلی حضرت نے فیصلہ کیتا ہے نا. تو ہوں کیونکہ وہ بیمار سن آپ دی زوجہ محترمہ، تو سرکار نے فرمایا بھی گھروں میں بعض بیماروں کی حالت بھی نہیں اچھی، مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے. مسلمانوں یعنی ہتھیار نہیں، تلواراں، زرہ، نیزے نہیں، سواریاں نہیں، لیکن مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے. اور پھر سوالیاں گل کی تھی آپ نے، تمہارا عندیہ کیا ہے، لڑے یا بند ہو بیٹھے، چلے میدان میں یا شہر کے پابند ہو بیٹھے. صحابہ دسو اتھے ہی رہنے یا جا کے تے عالم کفر دے نال جنگ کرنی ہے. توجہ نہیں کی تھی. ہوں قبلہ تجربہ کوئی نہیں، پہلے جنگ کوئی نہیں، صحابہ کی تھی کوئی گل نہیں، بات نہیں، کوئی نمونہ نہیں، کوئی جناب سلسلہ نہیں. تو ادھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چ جملے نکلے، مشاورت ہوئی، کیونکہ حکم سی نا وشاورہم فی الامر. حالانکہ ویکھو حکم مصطفیٰ تے سارے دے فرض، تو مشورہ لیا، ہاں جی دسو کی کرنا چاہیے. ہوں جہے مکے چو آئے سن، کیونکہ ذہنی بات ہے نمبر بھی پہلے مہاجرین کا ہی بنتا ہے. السابقون الاولون، رب قرآن چ بھی انہوں پہلے ہی آخیا ہے، انصار دیا بہت قربانیاں نے پر وہ دوسرے نمبر پہ نے، پہلے نمبر پہ کون نے؟ اور پھر مہاجرین نو اے اعزاز بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت تک خلیفہ جڑا بنے گا نا وہ میرے قریشیاں وچوں بنے گا، الائمہ من قریش، خلیفے ہمیشہ قریشیوں میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. ہن قریشیاں جب یہ گل سنی اللہ اکبر، تو ہن اگوں قریشیاں دی ٹکر بھی قریشیاں نال سی، کیونکہ جڑے مکیوں آئے سن وہ بھی قریشی سن اکثر وچ. ہوں اللہ اکبر کی ہویا سن کے نا گل، تو سب تو پہلے پھر وہی بولے جڑے پہلے نے. پہلے کون نے امت دے؟ اس امت دے پہلے دو کون نے؟ صدیق اکبر فاروق اعظم. اچھا اے نہیں کہ دوجے ڈر کے نہیں بولے یا انہوں نے جان کا ارادہ نہیں سی. اصل وچ نا اسی تو اس طرح نا بھی ساڈا تے کوئی وڈیرا ہوئے نا تے اسی اپنی نسل تے قوم ثابت کرنے واسطے اگے ودھ ودھ جانے ہیں. وہ بول رہے ہوئے تے اسی وچ نہ بولیے تے سانو پیشاب کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایویں نا. وہ ادب والی، ادب والی جماعت سی صحابہ پاک، انہوں نے پتا سی وچ ابو بکر صدیق بیٹھے، وچ عمر بن خطاب بیٹھے، تو ساڈی کی ضرورت ہے کہ اسی پہل کریے. جڑے پہلے نے وہ بولن گے تو جو انہوں کی رضا ہو ساڈی رضا. اتوں یہ بھی ثابت بڑے مسائل نے اس مسئلے دے وچ نا، وقت تھوڑا ہوتا اور گھنٹے بندہ دسے کی تمید دسے یا موضوع دسے، بڑے اسباق نے دے اندر ادبن. اچھا مہاجرین دی طرفوں صدیق فاروق بولے، باقی چپ رہے ادبن، بھی وڈے بولتے پہنے سانو لوڑ ہی کوئی. انصار والے محبوب خدا نے مہاجرین کا جواب سن کے نا، انصار پہلے سمجھے سی بھی جدو صحابہ جو سارے محبوب خدا دے ہاں تے آپا وعدہ تے ہکو ہی کیتا ہویا سارے نے، تے جو انہاں دی گل ہوئی ساڈی گل. پر محبوب خدا نے چہرہ انور انج پھیرے گئے تے انصار بھی سارے نہیں بولے، انہاں دے بھی جڑے سردار نے نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بولے. واقعہ بدر ادب بھی سکھا رہے ہیں. تو دوست علی گرامی، وقت تھوڑا میں چند اشارہ عرض کرنا. ابو بکر و عمر نے عرض کی اے روزہ، میں بھی روزہ تو میں پڑھ رہا، ایسا نہیں بولنا. اتنے گدڑا کا ذکر نہیں، شہر کا ذکر ہے. ابو بکر و عمر نے عرض کی اے دیے دورا، ہمارے مال جا اولاد سب کچھ آپ پر قربان. اگلا اگلی گل کی تھی، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر تک جائے لہ جائے کچھ پر رہا نہیں کرتے. بول دیا گئے سبحان اللہ، ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں. ہمارا فخر، ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلام محمد ہیں. ہمیں باپ کا ڈر کیا زیر دامان محمد ہے. مسلمان کو ڈرا سکتے کب یہ خنجر، لڑیں گے سامنے ہم کر آقب پر دار بھائی پر. یا رسول اللہ مسلمان نیزا تے تلوار تے تیر کیویں ڈرا سکدے نے؟ ہووے مسلمان، ہووے مسلمان. تے پھر ادھر ایک ہور بڑا لمحہ فکریہ، جنہاں نال جا کے ہن برسر جنگ ہونا ہے، جنہاں نوں وڈنا ٹکنا ہے، جنہاں دے ہتھوں شہید بھی ہونا ہے، اپنی لتاں باہاں بھی پتہ ہے کہ وڈیاں جانیاں نے کئیاں دیاں، سر بھی کئیاں دے لے جانے نے، وہ ہے بھی خونی رشتے دار. ابو بکر صدیق سرکار دا پتر سکا بدر، عبد الرحمان، حضرت عمر پاک دا سکا ماما بدر، کافرہ دی طرف توجہ نہیں کی تھی یار. حضرت امین امت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا والد بدر کافرہ دی طرف، اور سرکار نے صدیق اکبر نو اجازت نہیں سی دیتی پتر دے مقابلے جان دی، پتا سی انہیں میرا غلام بننا ہے، تو کہتے ہیں نا نبی کو علم غیب نہیں ہے. میں کہا بھائی مانا، حضرت عمر نو اجازت دیتی تو نہ مامے دا سر لایا، ابو عبیدہ نو اجازت دیتی تو نہ پیو دا سر لایا، تو یار غار نو اجازت کیوں نہیں دیتی؟ اس واسطے انہوں نے دونوں نے کفر تو مرنا سی، تو سرکار فرمایا انہوں نے رشتے داروں کے ہاتھوں سر لوے تو مزہ آنا ہے، تو لوایا ہے. تو صدیق پاک کے پتر کا پتا سی انہیں میرا غلام بننا ہے، اجازت نہیں دیتی. یہ ہے علم غیب کے سنگ ہوتے ہیں، اور مسلمان کدو جا کے ہونا سی؟ سرکار نو تالی مدینے ہوئی ٹورے پہلے ہی پتا ہے. بول بول بول ذرا سبحان اللہ. تو لڑنا بھی انہوں نے جڑے رشتے دار نے، خود رشتے دار نے، پھر جنہ کول نیزے تلواراں، اللہ اکبر، سارا جنگی سامان، اور ادھر کچھ بھی کوئی نہیں ہے جی. بلکہ کئی صحابہ انہوں نے ذکر کیتا ہے ننگے پیری نہیں سن. اتنے بدر شریف ہوں 150 کلومیٹر غالباً گڈی کتنا ٹائم لاندی ہے، تو قربان جاوا انہیں شہروں کو، تو ادو سڑکاں کدو ہونی نے، راہ کدو ہونے نے، پہاڑوں کے وچوں وچوں جناب والا انہوں نے وہ کہے سبحان اللہ. لیکن وہ دلیری کی وکھاتے پے نے، بے سرو سامانی ہے. لیکن وہی گل میں جی شروع تو کی تھی کہ سرکار نے اپنے اصحاب پاکاں وچ یقین اتنا کٹ کٹ بھر دیتا سی، وہ آدھے سن لے یہ ساڈے کی کہ چیچی عمر دی مار ہے نا. تم مسلمان کو ڈرا سکتے کب یہ نیزہ ہو خنجر، لڑیں گے سامنے ہو کر حق پر دائیں بائیں. ہوں جب مہاجرین کی دلیری جڑا توجہ، تو انہوں نے جناب والا طاقت کا اظہار سرکار ویکیا نا، تو دعا فرمائی بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ نے سن کر دعائے خیر فرمائی. اور تصے جانا تو نہیں سبحان اللہ تے آخو جا ہوں قربان جاوا جا، تو مہاجرین کا جواب آ گیا ہے، مہاجرین کا جواب سرکار سنیا ہے، اکھا ٹھنڈیاں مہاجرین نے عربی لج پال دیا دنیا نے، اور انصار صحابہ والے نگاہ مصطفیٰ اٹھیے انصار والے اٹھیے، ان کے انصار دے سردار سن جنہاں نو سید الانصار لقب محبوب خدا نے دتا ہے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سید الانصار کیا جاتا ہے، انصار کا سردار کیا جاتا ہے، انہیں مصطفیٰ انصار صحابہ والے تھے، انہیں سعد بن معاذ سمجھتے ہیں دل مصطفیٰ کی مراد سمجھ گئے نے، وہ سمجھ گئے نے سرکار سامنے تو پوچھے سی جواب طلب کرنا چاہتے ہیں. انہیں عرض توجہ فرما، حضرت سان الاسر حافظ جلد بھی قربان جاوا کے اندازے بیان تو بھی آدھے سب انسار کی جانب اٹھی آنکھیں میں وہ ادب سے عرض کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ غلام سید ابرار ہے ہم یا رسول اللہ ہائے ہائے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانو رب انصار آخیا ہے ساڈے چ نہ تو کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے ماؤ پیو تک پتہ نہیں کی نام رکھے رب ساڈا قرآن جڑا نام رکھے وہ انصار رکھے انصار کا من ہے مددگار اور رب دے حبیب اج دین نو ساڈی مدد دی لوڑ پئی ہے تے چپ رہیے آج سبحان اللہ خدا نے ہم باری تو پر عجب احسان فرمایا ختم مرسلی خزیر نے تشریف لایا آقا سبحان اللہ رب نے ایڈا وڈا احسان کیتا ہے کہ یا رسول اللہ تسی مکے جو ٹرے تے ہور کوئی شہر منتخب نہیں کیتا مدینہ طیبہ منتخب فرمایا جیڑا پہلے یثرب سی ساڈا شہر تے بیماریاں دا گھر سی اور جناب دی آمد تشریف آوری نال یہ مدینہ طیبہ بن گیا حرم شریف بن گیا اور حرمین طیبہ نہیں وہ بول دے ایک حرم تے ہو گیا نا بیت اللہ شریف والا سرکار دا در انور بھی حرم مقدس حرم رکھا جا ہے تو فرمایا کہ جدو اتنا شرف تے اتنا احسان ساڈے تے ہویا ہے تو جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت مل نہیں سکتی کسی کو بھی ابد تک اب یہ دولت مل نہیں سکتی خدا پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے ہم تو پھر کیا ہوگا تو کیا اب موت کے در سے یہ دولت ہم گوا دیں گے بھلا دیں گے یہ سارا بار لعنت ہر بلا دیں گے اصا احسان بلا دیں گے اور نالے بھی دسیا نے جڑا رب دا اے احسان لقد من اللہ والا احسان جڑا بلاوے ہوندے تے سمجھو لعنت پیندی ہے تے جڑا رحمت دا اقدار ہوے اس احسان نو بلانا تعال اللہ یہ سوا نہیں ہے با وفاؤں کا پیا ہے دید ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا صداقت دیکھ کر رکھا تھا ان قدموں پہ سر اب ہم نے کہ مانا آپ کو روشن دلائل دیکھ کر ہم وہی میری ابتدائی گل آ گئی نا میرا سام نے واہ نہیں سی منیا توجہ نہیں کی گل جو اتنے یا رسول اللہ اسا صداقت تو آڈی ویک کے تو منیا تو اور جتھے اشارہ ہو دے سسا جانا وارن واسطے تیار قسم اللہ کی جس نے نبی نبعوت فرمایا سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پالا گدائی آپ کے در کی ہماری بادشاہ ہی ہے ہمیں تو آپ کا ارشاد ہی وحی الہی ہے حوصلہ بھی ہے ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رکھیے کسی سے صلح کو فرمائیے یا جنگ کو کہیے ہمارا کیا فرض ہے ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے عالی جی ہماری زندگی تکمیل ہے ایمان عالی ساری ساری زندگی کی ہے یا رسول اللہ تہاڈا اشارہ ایمان نے اشارے نو توجہ نہیں کی ساری ساری زندگی کی ہے جناب دا اشارہ جدھر اشارہ ہے ساری زندگی دا اوہی مقصد ہے فرمایا سبحان اللہ ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا کسی میدان میں ہو خاتمہ سلام پر ہوگا عاشق تو بڑے بڑے سن تے احکام دی پھر کیوں گل کر رہے ہیں اج کل دے عاشق تے آندے نے عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں میاں اسا نعت پڑھ لئی سرکار دی عاشق دی مہر تے لگ گئی او کی آندے پے نے ہمارا جینا ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا یعنی جناب جو شرع شریف لے کے آئے بس اندر سے ساڈا جینا مرنا ہوگا تو کی خیال ہی اے جڑے ہن دو فرض ادا کرنے نہیں سنتا تے نفل پڑھنے نہیں یا پڑھ رہے ہیں یا روزے رکھن دے ہیں انہاں پاکاں دی قربانی دا صدقہ ہے کی خیال ہے ورنہ سمندروں پار بلکہ سنو آخر بدر دے میدان سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او عریش مبارک جتھے اج مسجد شریف بنی ہے وہ جھونپڑی مبارک جڑی بنائی گئی سی اتھے سجدے دے اندر سرکار دعا کی تھی اور جملے وے آخر حالات کس قسم دے ہونے نے کہ سید الانبیاء دی زبانی جملے نکلے عرض کی تھی مالک سونیا اس مٹھی بھر جماعت دی مدد فرما اگر اے اج نہ رہے تے دھرتی تے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہونا اور او سور میں جڑے آئے سن نا مکے تو بدر دے میدان تاریخ تے سیرت اٹھا کے ویک اے او اس نیت نہ آئے سن حتیٰ کہ جلو وہ جو پس منظر بدر دے جنگ دا ابو سفیان قافلہ لے کے پہنچ بھی گیا مکے انہیں اس سور نو ابو جہل نو لکھ بھی دتا کہ واپس آ جا اسی پہنچ گئے ہاں انہیں آخیا تو واپس دی گل کر لے میں بدر چ بھی رنگ رلیاں تے شراب تے نشے کرنے نے پھر مدینے تے بھی میں چڑھائی کرنی پر انہوں کی پتا کہ جب سپ نو موت آوے تے راہ تے آلا لیٹ دا توجہ نہیں کی تھی وہ تے خاتمے واسطے نکلے سن لیکن قربان جاوا اور سرکار دی دعا پئی دسدی یہ دعا ہے کہ نہیں سرکار دی کہ مالک سنیا یہ مٹھی بھر جماعت نہ رہی تو زمین تے تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہنا انہاں دی مدد فرما توجہ نہیں کی تھی ادھر زبان نبوت کھلی سجدے وچ سن علی سر چکیا نہیں جبریل آ گئے تے یار غار کون کھلوتے نے یار غار ابو بکر صدیق اور تنو مولا علی دی روایت سنائی سی حضرت علی پاک اپنے دور حکومت وچ منبر تے بیٹھے کوفے دے اندر لوکاں پچھا من اشجع الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی دسو سرکار تو بعد سب تو شجاع بہادر سب تو دلیر بندہ کون ہے تو آپ نے فرمایا قال ابو بکر قال علی ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے انہیں وجہ پوچھی بندے نے وجہ پوچھی آپ نے فرمایا بدر والے دن جنہوں رب بھی فیصلے دے دن آخیا ہے اس دن سرکار بھی حفاظت کرنا سے کھڑے ہونا اپنے آپ نے موت دے موچ دینا سی کیوں سارے جڑے مکے تو ایسا انہوں نے بنیادی نشانہ سید لمبی آدی ذات سی تو فرمایا جدو صحابہ وچ مشورہ ہویا کہ کون کھڑے گا فرمایا کہ سب کو پہلے صدیق اکبر نے آخیا جی میں کھڑوں صدیق اکبر دے کان وچ سرکار نے فرمایا ابو بکر رب دی مدد آ گئی جی رب دی مدد تے جے ہو جے توجہ جے ہو جے اولیاء صحابہ دا وہ جی اولیاء پانچ ہزار بخمسات آلافن اور بخلاسات آلافن، یہ دونوں لفظ نے قرآن پاک وچ، پانچ ہزار فرشتیاں دی فوج ایک وارا رب بھیجی، تین ہزار فرشتیاں دی فوج ایک وارا رب بھیجی۔ اسے کلندر اقبال بھی بولے سانو دسیا بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، کر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ اندر اقبال آدھے بدری صاحب فضا ان کا ماحول تو تیرے کو نہیں بننا، فضا پیدا کر لے مدد رب جی آ جانی، توجہ نہیں کی گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی۔ وہ سرکار صدیق اکبر نے فرمایا ابو بکر رب دی مدد آ گئی، صاحب پاس فرما دے، پھر اس کو بعد اصل دیکھا اصا این تلوار چکتے سا اڑانڈا نکلتا سی تو کافر کا سر اور لتھا پیا ہوگا، توجہ نہیں فرمائی۔ تو صحابہ پاک اللہ اکبر کی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گل پہ کرتا سا عشق تو یہ ہے بھی اشارے سے جان لگی جائے، محبوب دے اشارے سے جان قربان کر دے بنا، لیکن پھر کی پیا دینے ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یا رسول اللہ جدو سودا کر لیا ہے، جدو آپ قرآن پاک پڑھ لیا نا، یا مولی پڑھتے ہیں پیسے کٹھے کرنے، یا رمضان شریف سنا یا تقریر کر کے مال اکٹھا کرنے، الا ماشاء اللہ میں سارے تو نہیں کہتا پر اکثر ایویں ہی ہے، اکثر اگر اکثر ایویں نہ ہوتا تو امت دی حالت اج یہ نہ ہوتی، نرسری پریس والے بچے تو لے کے صدر تک جو حالات نے نا وہ انج نہ ہوندے، جی اگر سارے ٹھیک ہوندے تو ان مطلب اکثریت پٹھے کام کر رہے ہیں تاں نسل یہودی دے ہتھے چڑی پئی، ورنہ اگر ساریاں دا مقصود رب دا دین اور دین دا احیاء اظہار ہوندا نا تے اج امت اپنے نبی دے دامن دے تھلے وابستہ۔ ہاں جی اج جو باغی بنی پئی ہے تو ان دا نتیجہ یہی ہے۔ تو قبلہ توجہ، کئی قرآن چکتے ہیں پلاٹاں تے قبضہ کرنا، اسی طرح ہی کئی قرآن چکتے ہیں جھوٹا مال لینا قبضے واسطے، لیکن صحابہ تو قربان جاوا انہوں نے قرآن پڑھیا سی عمل واسطے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان مفہوم کی ہے، رب فرماندا ہے میں سودا کیتا مومن اللہ کہ تواڈے کول جانا بھی لواں گا مال بھی لواں گا بدلے چ جنت عطا کراں گا، بدلے چ اتنے سو سو روپے کی خاطر جنت ونڈی دی پئی، بلکہ ہوں تو عیسائی ہندو بھی ٹکٹ تے مہر لاوے جنت پکی، ہوں تو مہر دی جنت وکدی پئی نا، بولتے نہیں آج ہی بولو نا، ہوں سارے صوفی بن گئے جی، ہوں تو جنت وکن دے ٹکٹاں دے حساب، ہندو بھی مہر لاوے تے جنت، سکھ بھی لاوے تے ووٹ دے تے جنت پکی، نعوذ باللہ من ذالک، کفر انجے رہے نعوذ باللہ من ذالک۔ توجہ یار کی خچ لگی پئی ہے، صحابہ پاکی نے سب کچھ قربان کیتے بیٹھے نے تو پھر بھی احکام، ہائے ہائے اقبال ڈیری منہ نو سمجھ آ گئی تو کتاباں پڑھن والے سمجھ نہیں آئی، قرآن حدیث پڑھن والے سمجھ نہیں آئی، وہ آندا ہے اقبال فرماندا ہے کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر دے وفائی۔ صحابہ بھی عرض کی یا رسول اللہ تو دے احکام حرام حلال بس کی تلیسی فرد فاجر زید نظر اے سادہ جینا مرنا نے اقبال یہ سمجھے یہ صحابہ بھی انہی ہی جل کی تھی اور اچھا ملکی جاندے تے لگا جاوے رب دے احکام رسول اللہ دے احکام دے اندر سودا بازی نہیں کرنا، اے بھائی اسا تے انہوں ویکھنا ہے جڑا صحابہ نہ والے پیا بھاوے داری منہ میری گل تو توجہ نہیں کی، اچھا تو انہوں تکڑے بھاوے داری منال بیٹھا ہے پر گل صحابہ ہی پیا کردا ہے تے جیڑا احکام وچ ڈنڈی مار کے توجہ نہیں کیتی گل تے ادب دے جنازے غیرت دے جنازے کٹ کے ہے جی کفر اسلام روا کے گل کرے وہ بھاوے جڈی مرضی داری والا ہوے سانوں بالکل نہیں مارے چو بھاوے گھر دا پیو تے پتر ساڈا کیوں نہ ہو گل توجہ نہیں کیتی اساں صحابہ والا مذہب رکھن والے الحمدللہ ہاں جی جی یہ نسل پروا کرتے سامنے کسی کے کوئی سارے لگے جانے کو جانے لگے جانے جی اثر کی جنگ اور دسنی کی پی ہے اور سن میرے رب قرآن نے فرمایا ہے یہ جڑا میری خاطر خونی رشتے دار بھی انہوں نے بھی چھڈ دینا جدو دین کی پٹڑی تو ہٹ جان خونی رشتہ بھی چھڈ دینا مولا فرمانا ہے ہر بندہ نیچے کرتا اولائک کتب فی قلوبہم الایمان یہ وہ کرتا جن کے دل چ میں ایمان نقش کر دیتا توجہ نہیں کی تھی اور انہیں گلوں نے تو دسن واسطے سلطان بابو فرمایا سی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا دل کا پڑھتا کوئی ہوں اور اگے جا کے آدھے نے ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا میں سدا سہاگڑ ہوئی ہوں سہاگڑ اس عورت نو آدھے جی پہلے دن نکاح دے وچ آ کے شوہر دے گھر آتی ہے ہوں نکاح ہو جائے ہوں شوہر تو سوا کسی اور جوگی رہی وہ طلاق دے گا عزت تو بعد کسی اور جوگی رہے گی سلطان فرما دے کلمہ مرشد پڑھائے کلمہ دل میں اترے ہوں رب دے ہی ہو کے رہ گئے ہیں جڑا دوجا ہوندا ہے رگڑے ہوندا ہے سبحان اللہ یہی مذہب صحابہ کا ہے یہی مذہب سارے نبیوں رسولوں کا ہے یہی مذہب علماء اولیاء کرام کا ہے اور یہی مذہب علماء حق کا ہے اور یہی مخلص مومنین کا ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ لاکھ دعوے کرے وہ مسلمانی کے دائرے میں نہیں ہو سکتا جی بولو بولو بولو سبحان اللہ صحابہ پاس فرماندے پہنے ادھروں نہ تن تے کپڑا ستر ڈھانپڑا سوکھا کپڑا جتی پیرج کوئی نہیں بہتر سامانی کھان نو ایک کھجور تین صحابہ چوستے پہنے جنگ بدر دی لڑی جا رہے روزہ رکھا مسلمان توجہ نہیں کی میری گل پھر تو آدھے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے احکام تھی سارے ادھر ویک لو میں پھر ڈھائی بجے جمعہ پڑھا دیا اگلی تقریر بات ہی کرنا پہلے تسلی کر لو پہلی اکل والے تو یہ جڑے جمعے والے دن گردن پلانگن ڈے نے حالانکہ بڑا سخت حکم ہے کہ جمعے والے دن فرمایا اے جہنم دی انہوں وعید آئی ہے جڑا جمعے والے دن گردنا پھلانگ کے اگے آندا ہے اس سے واسطے تو سرکار نے فرمایا جب تو خطیب ممبر تے بیندا ہے وہ فرشتے گیٹ اگے کھلوتے رہندے نے تے نام لکھدے نے سب تو پہلا کون آیا سب تو سعادت مند وہ بندہ ہے جڑا جمعے والے دن پہلے داخل ہو جب خطیب ممبر تے بیندا ہے فرشتے ادھر فرشتے حدیث پا گئے فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے تے آ کے خطبہ سنتے ہیں پتہ نہیں ساڑیاں کھوپڑیاں کیویں دیاں نے سن سن سن سن سن ایتھوں بھی چٹے ہو گئے ہیں تے سر بھی چٹا ہو گیا ہے تے سمجھ سانو پھر کوئی نہیں لگدی جدوں میں کئی ویکھیا ہو بھائی تسی پہلے آنا ہے تے پہلے آؤ نہیں تے پھر جتھے تھاں ملے بہ جاؤ یہ اکثر لوگوں نے ویکھیا ہے عادت ہوندی ہے بھائی پہلی صف وچ میں جاؤ بھائی پہلی صف وچ آنا ہے تے پھر 12 بجے آؤ کوئی ادب طریقہ بھی سیکھنا ہے نا یہ بڑی سخت بھائی بلکہ اتوں تک سرکار اس نو گدا فرمایا ہے جیڑا جمعے تے توجہ کسے نے کوئی حرکت کی تھی نا کوئی حرکت کسے کی تھی گل کی تھی دوجا خالی نہ آکھے میاں چپ کر خطبے دے دوران فرمایا وہ گدا ہے اے حدیث پاک ویکھ لو اس واسطے اس چیز دی تے اگو پھر جناب دی سبحان اللہ بھائی بندہ چلو وہ آ گئے تسیں صبر چا کرو ادھر میں صحابہ دیا گلا سنا دیا سارے کا چہرہ ادھر کر گیا بدلے کوئی نمی شاید آئی کوئی ادب ادب سے کیا کرو بیان حق دا ہو رہا ہو نفل پڑھنے تسبیح پڑھنی جائز نہیں علماء نے لکھی تو جائیں میں تکنا کتنے جائز لکھا ہے بلا مجبوری یہ ممنوع ہے میری گل سمجھ آ رہی سی کہ صحابہ پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صحابہ مرنا جینا تہاڈے احکام تے ہوئے گا کاغذ ہوئے گا بولو احکام تے ہوئے گا اگر ارشاد ہو بہر سنا میں کون جائے ہم ہلاکت خود کردہ بے بلا میں کون جائے ہم ہن جیڑے ادھر جیڑے تلوارا تیرا واسطے حاضر نے وہ نماز روزے واسطے نبی کا حکم ہو تو جائے ہمیں سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر فرمایا یا رسول اللہ تو تہاڈا حکم ہوئے سمندر چھلانگا مار دیا اور عالم کفر نو نعرہ تکبیر دے نال مٹا کے رکھ دیا گے کہ کتنا نعرہ سی بولو صحابہ پاک دا قریش مکہ تو کیا چیز ہے جو تو سے لڑ جائے سرانے میزا بن کر سینہ باطل گر جائے ہائے ہائے فرمایا قریش مکہ ساڈے واسطے کی نے قریش مکہ ساڈے واسطے اسباب ہون نا تو پھر بندہ دلیری وکھائے تو پھر وہ دلیری نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسباب سے بھروسہ ہوتا ہے میرے کو اصلہ جو ہے توجہ نہیں کی تھی رب تے یقین والے تکڑے نے وہ حضرت صاحب قبلہ فرماندے سن نا ولی وہ ہیں جو سہارا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے اور قسم خدا دی صحابہ پاک دا مذہب یہی ہے عرض کرتے نے قریش مکہ ساڈے واسطے کی نے تسی حکم دیو تے اسی جن بھوتاں دے بھی سامنے کھلو جاواں گے اور باطل دے سینے وچ انج گڑ جاواں گے جے نیزا گڑ جاندا ہے پر بولا سبحان اللہ پریشان بیٹھے ہو نماز صبح پڑھ کر ہو گئی چلنے کی تیاری اٹھا خود مسجد نبوی سے ابر رحمت باری اور فجر کی نماز ہوئی مشاورت ہوئی سرکار چلے باہر گئے یہ شاستری جی میرے موقع ملے درد کرا گا بس میں گل ختم کرنا باہر تشریف لے گئے صحابہ اکرام کو نہیں کیا توجہ ہوں بچ حضرت معاذ اور محبت انہوں پاکوں کا ذکر بھی نہ ہو رہے تھے گل بنتی یہ رہے انہیں آخر کہ اسی نال جانا ہے ہوں جب بدر چ پہنچے نا حضرت عفراء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یہ دونوں پتر سن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بدر دے میدان وچ میں ویکھیا تے یہ دونوں شہزادے معاذ تے محبت میرے نا دائیں بائیں کھلوتے تھے مینو پریشانی لاحق ہو گئی بھی میں جب کافرہ سے وار کرنا ہے یہ بچے رکاوٹ بنن گے بچے انہوں نے کی پتا بھی یہ کی جذبہ لے میں سے چلے وہ ادھر وہ پلا جی نے کان نے چاچ دے چاچو انہوں نے اپنے بولی عربی کیا انہوں نے چاچا جی یہ دسو بھائی ابو جہل نو جان دے آپ نے فرمایا پتر جب وہ ہاں آپ نے پوچھا بھائی آپ مسکرائے عبد الرحمان بن عوف مسکرائے تو فرمایا تھانوں اندر کی کام ہے اگو بچے آدھے نے اصا سنیا سڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا گستاخیاں بڑیاں بکد ہے اصا مدینے آئے سے نیت نارا بھی یا اسی نہیں تو یا اج ابو جہل نہیں اور ویسے رب کی شان ہے پورے عرب دے سردار بنیا پھرتا سی ہے تے کی کچھ بنا سی تے رب مروایا بھی بچیاں تو ذلت ہے نا ہوں کوئی صدیق اکبر تو وار چلتا فاروق آلم کا تو گل ہو سکتی بچوں بڑے بندے دے مقابلے رب ذلیل نے کیتا مروایا بھی بچیاں تو ہوں توجہ جدو انہوں نے جذبہ ویکھیا نا تے فرماد نے پتر جدو وہ اتوں لنگے گا نا تو میں تمہیں اشارہ کر دیا گا تھوڑی دیر گزری گھوڑے سے سوار ہو گیا بجال گزریا تے عبد الرحمان فرماد نے بیٹا وہ تھوڑا شکار جا رہا ہوں دونوں شہزادے گھاس لا کے بہ گئے توجہ تے جدو ادھر موقع ملیا نا پہلے بڑے سن معاذ چھوٹے محبت سن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کھڑے ہوئے مقابلے گئے انی زور کی تلوار ماری ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی لت تلوار کی لت لگی پنڈلی دے مغز باہر آ گیا ہڈو کا لت لکڑ لگ پی ڈگیا نا اتو دوجا ہاں ادھر اکرما جہے بعد پھر سرکار دے صحابی بنے حضرت اکرما پھر بنے ابو جہل دے بیٹے وہ علیہ السلام نہیں سی لیا بدر چ بھی آئے سمجھا وہ بج کے آئے, انہیں تلوار ماری وہ بج کے آیا, ہلی کافر سن, انہیں تلوار ماری توجہ سر, حضرت معاذ کا بازو جڑا سی نا یہ کھبا بازو, ایتھے تلوار لگی تو بازو گوشت نہ لٹکن لگ پے, ہوں بازو رکھ لیا کانڈ سے چل سوچا, جدو ویکیا بھائی پورا دن لڑتے رہے, جدو ویکیا بازو رکاوٹ کر رہے ہیں پیر تھلے رکھ کے چھک دیتا پر لڑائی شروع, اور رب انج رکھیا جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تک حضرت معاذ زندہ رہنے, آپ دے دور چ آ کے آپ کا وصال ہوا ہے, ہوں صرف کچھ جنگے بدر پہلی جنگ سرکار دی زندگی پاک مدینہ سے کے بعد پھر صدیق اکبر پھر فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر جا کے ایک بازو آپ کا کوئی نہیں سی, اللہ اکبر, ہوں توجہ دوجے برا نو دا لگا او گئے انہیں پھر وار کیتے ابو جہل تے وہ بالکل مرن کے قریب چھڈ کے پھر جنگ چ آ گئے تے اتھے شہید ہو گئے, توجہ جنگ مکی نا, آخری گل کرنا جنگ مکی, سرکار نے حضرت صحابہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ اس ابلیس دا انہوں تلاش کرو ان کا سر میرے کو لے آؤ, تمہیں پتا نا سرکار فرمایا سی موسیٰ کلیم علیہ السلام دے فرعون نالوں بھی اس ابو جہل دے شر اس فرعون نالوں بھی زیادہ سی, اور میری امت دے فرعون سی ابو جہل, ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود تلاش کرتے کرتے بدر دے میدان میں توجہ, جدو گئے نا ایک جگہ تے آخری سانے ہوندے مردہ پہ ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گوڈا رکھیا چھاتی تے سینے تے گوڈا رکھیا آئی تلوار لہرائی تے انہیں اکھ کھولی تے کہندا ہے ہن ویکھ لانتی دی آکڑ پھر بھی نہیں کی, کہندا اے بکریاں چران والے تو بڑی اچھی تھان تے بہ گئے ہیں, اندازہ کر آخری سال ہے لیکن فرعونیت پھر بھی تے پوچھتا ہے کیوں آئے آخے میں تیرا, آپ نے فرمایا میں تیرا سر لینا ہے, اگوان دے اس سینے دے قریب تو کٹی تاکہ جب سر میرا اتنا نیزے دے چکے تو لوگوں کو پتہ لگے کسی بڑے بندے دے سارے, ہاں جی تو پھر پوچھتا ہے جتیا کون ہے ہریا کون ہے, آپ نے فرمایا رب تے رب دے رسول جیت گئے نے تے شیطان ہار گئے, تو دوست علی گرامی آپ سرکار نے پھر انہاں سارے انو اتھے کھوئے جن دے اندر آپ نے انہاں نو سٹ دیتا جتنے بھی وہ سن, بہرحال واقعہ طویل ہے لیکن بنیادی چند اسباب جڑے جناب دے سامنے پیش کیتے نے, صحابہ کرام دے دوار اللہ علیہ مجمعین دی قربانی اور دسدی پئی ہے کہ مسلمانوں تہاڈی کامیابی ادو ہونی جدو سب تو پہلے اس سچے دین نو الف تو یہ تک سمجھو, یہ سمجھو پھر یہ یقین رکھو پکا, یہ ڈاول ڈول آج اتنے کل اتنے پر ہوتے اگلے دن ہوتے ہیں جی, آج اس جماعت نہ اگلے دن پڑھ لینا اگلے دن پڑھ لینا, یہ پھر کفر تے مرو گے کہڑے نظریے تے موت آنی, اور کم از کم بندے نو کسی ہک نظریے تے تو مرنا چاہیے کہ بھائی میرا یہ نظریہ ہے میں انہوں حق سمجھنا سچ سمجھنا اور اسی دن میرے موت آئے گی رب میرے بخش دے گا اور میں پختہ ہوا, اور وہ نظریہ بھی کوئی نفسانی نہیں بناونا, او اسلام دی روشنی چ بناونا ہے, اسلام نو سمجھ کے سن کے تے پھر پختگی تے استقامت, اور ایہی پہ دسیے جنگ بدر دی داستان, اللہ تبارک و تعالی سانو ان پاکاں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے, و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.